ันก็เจริญเมตตาให้ตัวเองหวังความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองถ้าเจริญได้อย่างนี้บ่อยๆก็นี่คือพื้นฐานที่จะโยนิโสมนสิการให้จิตเป็นไปกับคำสอนเนี่ยนะตั้งอัตตะสัมมาปณิทิให้ดีๆถ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิทิอย่างนี้ดีโยนิโสมนสิการก็เกิดเองเนี่ยนะค่อยๆจะเริ่มคิดตามคำสอนได้มันการที่รู้วิธีโยนิโสมนสิการเนี่ยนะรู้โดยที่ไม่ยอมให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะเนี่ยนะสิ้นกิเลสสิ้นอวิชชาได้ถามว่าด้วยคำว่าอโยนิโสภิกขเวเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงปหิยันตินั้นท่านกล่าวอธิบายว่าอย่างไรตอบว่าท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ใส่ใจโดยไม่แยบคายเมื่อภิกษุใส่ใจโดยแยบคายเธอย่อมละอาสวะทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นและแก่ภิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อโยนิโสมนสิการจะไม่เกิดขึ้นว่าเขามีคำว่ารู้อยู่นะรู้อยู่เห็นอยู่ใช่ไหมตกลงรู้อะไรรู้วิธีโยนิโสเห็นอะไรเห็นไม่ยอมให้อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นส่วนความพิสดารอธิบายรายละเอียดเพิ่มว่าพระสูตรทั้งสิ้นข้างหน้าเนี่ยนะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับด้วยสองบทคือโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการความจริงพระสูตรทั้งหมดข้างหน้าท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจวัตตะและวิวัตตะวัตตะมีอโยนิโสมนสิการเป็นมูลรากมูลของวัตตะนี้เกิดจากอโยนิโสมนสิการวิวัตตะมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลรากนะถามว่าเป็นอย่างไรอธิบายว่าการใส่ใจโดยไม่แยบคายเมื่อเจริญขึ้นย่อมทำให้ทำทั้งสองอย่างคืออวิชชาและภวตัณหาบริบูรณ์ก็เมื่ออวิชชาเกิดขึ้นสังขารที่เกิดเพราะวิชาเป็นปัจจัยก็เกิดขึ้นเมื่อตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานก็เกิดขึ้นพันโดยสรุปกองทุกทั้งมวลก็เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยอโยนิโสมนสิการย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7และสัตตวาส9อยู่ร่ำไปเปรียบเหมือนเรือที่ถูกแรงลมพัดทำให้โคลงและเปรียบเหมือนฝูงโคที่ตกลงไปในแม่น้ำไหลวนและเหมือนโคพลิพัดที่เขาเทียมรถเอาไว้ฉะนั้นก็หมุนอย่างนี้ไปเรื่อยอโยนิโสมนสิการมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ถ้าใครรู้จักโยนิโสกับอโยนิโสเนี่ยศึกษาธรรมะเนี่ยได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือไปโยนิโสกับอโยนิโสอโยนิโสนี่ให้ไปละนะไม่ต้องไปเจริญอะไรหรอกเพราะมันปกติของมันอยู่แล้วที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการก่อนนะอโยนิโสมนสิการคือไม่ฉลาดคิดคิดไม่เป็นหรือคิดเป็นบาปเป็นอกุศลสุภานิมิตมีอยู่อันนี้ถ้าใส่ใจในการไปน้อมนึกว่างามสวยงามสวยสวยงามอยู่อย่างนี้บ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็กำเริบมากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอโยนิโสมนสิการในปฏิฆานิมิตอันนี้ก็เป็นใส่ใจว่ามันเลวมากมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยคิดอย่างนี้บ่อยๆพยาปาทานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงามงามเอางามเอาความหดหู่ความท้อแท้ความเสื่องซึมนี่มีอยู่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะธรรมะง่วงนอนอ่ะนะความเรียกว่ามันมืดมันหาเหตุผลจนง่วงได้เหตุสมควรที่จะเกิดถีนมิทะก็เขามีนิมิตนะจำชื่อนิมิตไม่ได้นะความลีนะเนี่ยนะความท้อแท้เช่นนั้นนะสรุปง่ายๆว่าท้อแท้มีอยู่ทั้งง่วงอะไรบ้างไงพักหน่อยนะอย่าไปต้องไป ไปรีบอะไรมากนะก็กล่อมตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็เจริญมากยิ่งขึ้นอารมณ์ที่ทำให้เดือดร้อนใจมีอยู่อันนั้นอวูปัสมะอวูปัสมะแปลว่าความไม่สงบความเดือดร้อนนะสิ่งที่น่าเดือดร้อนมีอยู่เมื่ออโยนิโสมนสิการอย่างนี้ไปมากๆอะไรเกิดอุทธะกุกุจจะก็เกิดขึ้นส่วนความสงสัยมีอยู่ใช่ไหมที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอยู่ก็คิดว่ามันน่าสงสัยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้คิดแต่เป็นอย่างนั้นบ่อยๆวิจิกิจฉาก็เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามถ้านิวรณ์เหล่านี้เกิดเป็นอาหารของอะไรอวิชชาอวิชชาเป็นอาหารของภาวะตัณหาแต่ถ้าในอัตถกถาเมื่อกี้ยกมาเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลล้วนด้วยประการอย่างนี้เพราะนี้อโยนิโสมนสิการที่เจริญเติบโตแล้วก็ได้วัตตะมาก็เห็นกันเลยเนี่ยกองทุกข์ที่ได้มาก็เพราะอโยนิโสมนสิการในอดีตเนี่ยนะทีนี้อีกในหนึ่งว่าอโยนิโสมนสิการเนี่ยทำให้เกิดภวะตัณหานะทำให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยจะก็เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้ท่านตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นมูลของอะไรบ้างสรุปภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9พาเกิดในวัฏฏะอยู่ร่ำไปเนี่ยนะกับ1นี่กระดูกเท่ากับเขาเวปุระบรรพตเดี๋ยวจะไปดูจำภาพให้มันแม่นหน่อยว่าไอ้เวปุระบรรพตนี่มันโตแค่ไหนกระดูกเก็บไว้กับหนึ่งเนี่ยได้เท่านั้นนะก็ไม่ได้น้อยเลยแหละเชื่อถามว่าถูกเผามากี่ป่าช้านะมันจึงจะได้กระดูกกองโตเท่านั้นอันนี้เฉพาะชาติที่มีกระดูกนะไอ้ชาติที่ไม่มีกระดูกมันก็ไม่ต้องนับอ่ะเขาเวปุระบรรพตนะไปดูนะคุณดูไรจำให้แม่นมาเลยเออนี่กับหนึ่งเนี่ยกระดูกเท่านี้นะสองกับก็สองเขานะสามกับก็สามเขาถ้าแสนกับแล้วกระดูกแสนภูเขาเนี่ยนะห้าหนึ่งอสงไขยกับล่ะกระดูกกองอย่างนั้นน่ะเลขศูนย์หนึ่งตั้งเลขศูนย์140ตัวเท่ากับภูเขาเนี่ยเรียกอันหนึ่งอสงไขยแล้วก็คำนวณอีกสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยจึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้สลักกระดูกกองโตเท่าแผ่นดินเลยนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็จะได้เผื่อจะได้เพียรมากขึ้นนะของการตาไปจำเขาเวปุระบรรพตมาให้ดีเนี่ยนะเนี่ยเพราะอโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยนะแต่ว่ามันก็น่านะคิดว่างามเออมันก็ดีใช่ไหมคนก็ส่งเสริมกันปฏิฆะเออมันต้องโกรธสินะเป็นต้นเนี่ยซึ่งไอการคิดแบบธรรมดาทั่วๆไปที่เป็นอโยนิโสมนสิการเนี่ยคิดแบบปุถุชนนั้นเฝ้าวัตตะอย่างเดียวมันก็เราต้องคิดตามพระพุทธเจ้านะถ้าคิดตามแบบที่เราคิดนะที่เราพาเคยพาคิดมาเนี่ยยังไม่เคยพบว่าถ้าไม่คิดตามพระพุทธเจ้าแล้วพ้นทุกข์ได้ยังไงถ้าคิดเอาเองนะเฝ้าแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าเราคิดเอาเองนะนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจจนได้ในตอนหลังนั้นวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะในถ้าหากว่าจะสาวไปเนี่ยเห็นหมู่สัตว์ในอบายทั้งหลายก็รู้เลยว่าพื้นฐานมาจากอโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเพราะถ้าว่าโดยรวมสรุปก็คือไม่ยอมคิดอริยสัจนั่นแหละนะเพราะไม่ยอมคิดอริยสัจนั่นแหละไม่ยอมมาใคร่ครวญอริยสัจนั่นแหละจึงเฝ้าวัฏฏะอยู่อย่างนี้เนี่ยนะ ส่วนวิวัตะเนี่ยนะวิวัตะนี่มีการสายใจโดยแยบคายเมื่อเจริญขึ้นคือโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเมื่อสายใจโดยแยบคายเจริญขึ้นย่อมทำมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกให้บริบูรณ์เหมือนกับที่พระพุทธพจน์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้คือเธอก็จักเจริญอริยมรรคมีองค์8จักกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั่นนะถ้าใส่ใจในด้วยโยนิโสบ่อยๆเนี่ยนะโอ้มรรค8เจริญแน่ใส่ใจยังไงสัมมาทิฏฐิจึงเกิดอันนั้นสัมมาทิฏฐิคือความรู้อริยสัจใช่มั้ยคิดยังไงจึงจะรู้อริยสัจใส่ใจยังไงสัมมาสังกัปปะจึงจะเจริญขึ้นใส่ใจยังไงสัมมาวาจาเป็นต้นจึงจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการด้วยเบื้องต้นเริ่มสมาทานสมาทานว่าจะต้องประพฤติอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์คือใครเคยมาเลือกสมาทานให้ทุกข้อเลยนะสัมมาทิฏฐิความรู้อริยสัจนะเราต้องบริบูรณ์กุศลสังกัปปะต้องบริบูรณ์สัมมาวาจาเราต้องบริบูรณ์สัมมากัมมันตะเราต้องบริบูรณ์สัมมาอาชีวะเราต้องบริบูรณ์สัมมาวายามะเราต้องบริบูรณ์สัมมาสติเราต้องบริบูรณ์สัมมาสมาธิเราต้องบริบูรณ์เนี่ยนะให้สมาทานประพฤติเลยนะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องสมาทานเพื่อจะประพฤติขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมรรคมีองค์8ก็เกิดจากโยนิโสมนสิการด้วยบทว่ายาจะสัมมาทิฏฐิสาวิชาเนี่ยนะนั้นบัณฑิตเพิ่งทราบว่าวิวัตตะมีการใส่ใจโดยแยบคายเป็นมูลรากอย่างนี้ว่าตรงนั้นเอาสระอาออกหน่อยนะเพราะวิชาเกิดขึ้นและอวิชาดับไปสระอาออกหน่อยนะเพราะวิชาเกิดขึ้นและอวิชาดับไปความดับแห่งสังขารจึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนะถ้าอวิชาดับสังขารดับถ้าสังขารดับอะไรดับวิญญาณดับถ้าวิญญาณดับนามรูปดับถ้านามรูปดับสลายตนะดับถ้าสลายตนะดับผัสสะดับถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พระสูตรทั้งหมดข้างหน้ามีความเกี่ยวเนื่องกันด้วยบททั้งสองดังกล่าวมานี้สรุปว่าอโยนิโสมนสิการเป็นมูลรากของวัฏทุกข์โยนิโสมนสิการเป็นมูลแห่งวิวัตตะคือความดับวัฏฏะโดยประการทั้งปวงทั้งตัวโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการเนี่ยสำคัญมากจะต้องแยกให้เป็นว่าเราจะโยนิโสมนสิการอย่างไรนะคิดอย่างไรเป็นโยนิโสมนสิการคิดยังไงเป็นอโยนิโสมนสิการถ้ารู้เห็นโยนิโสกับอโยนิโสมนสิการได้ดับอาสวะได้ทีนี้สำหรับผู้ที่อโยนิโสมนสิการเกิดเนี่ยผลจะเป็นยังไงถ้าปล่อยให้อโยนิโสมนสิการที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเนี่ยอะไรตามมาท่านบอกว่าถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเนี่ยนะอาสวะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญบริบูรณ์มากขึ้นก็มาดูตัวอย่างว่าบทว่าอุปนาเจวะอาสวะอุปัชชันตินี้ความว่าเมื่อภิกษุได้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้นซึ่งตนไม่เคยได้มาก่อนนะไปได้เจอจีวรสวยอันหนึ่งมาเลยนะหรือได้วัตถุอันน่าพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งของอุปถากสัตว์ที่วิหาริกและอันเตวาสิกแล้วเช่นอยู่ๆเขาเอาสมุดมาฝากว่างั้นเถอะมาให้บอกก็ใส่ใจโดยไม่แยบคายในวัตถุว่างามสวยโอ้งามสวยคิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยสุขกูนี่ดีนะโก้เป็นต้นใช้ไปเรื่อยอย่างนี้นะก็หรือเมื่อภิกษุใส่ใจโดยไม่แยบคายในอารมณ์อื่นที่ตนไม่เคยได้เสวยมาก่อนเนี่ยนะถ้าอาหารก็อร่อยหวานกรอบมันก็ว่าไปเรื่อยอย่างนี้นะอาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็โตเอาอ้วนเอาอ้วนเอาเป็นต้นนะมันเนี่ยเป็นผลพวงของอโยนิโสมนสิการนะอโยนิโสมนสิการเนี่ยอาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นผลของอโยนิโสมนสิการ ความจริงอาสวะทั้งหลายที่ชื่อว่าไม่เกิดขึ้นในสังสารวัฏซึ่งมีที่สุดแห่งเบื้องต้นที่ใครตามไปไม่รู้แล้วโดยประการอื่นย่อมไม่มีคือถ้าพูดบอกกิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะถ้าพูดแบบละเอียดยาวให้มันถึงที่สุดเนี่ยนะไอ้กิเลสที่ไม่เคยเกิดไม่มีหรอกเคยเกิดมาทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันนี้พูดแบบชาตินี้นะพูดแบบเน้นๆนี่แหละอาสวะทั้งหลายของภิกษุเหล่าใดในการก่อนไม่เกิดขึ้นในวัตถุหรืออารมณ์ที่ตนไม่เคยได้เสวยมาก่อนโดยความบริสุทธิ์ตามปกติหรือด้วยอำนาจอุเทศปริปุจฉาปริยัตนวกรรมและโยนิโสมนสิการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วย่อมเกิดขึ้นโดยฉับพลันด้วยปัจจัยเช่นนั้นในภายหลังอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นพึงทราบว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นดังนี้ส่วนอาสวะทั้งหลายซึ่งกำลังเกิดขึ้นบ่อยๆในวัตถุและอารมณ์เหล่านั้นนั่นแลท่านเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญนี้ขึ้นชื่อว่าความเจริญแห่งอาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เกิดขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าพูดแบบวัตตะอันยาวไกลที่ไม่เคยเกิดไม่มีหรอกอันนี้พูดแบบอะไรนะพูดแบบสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนพอไปได้เห็นมาปั๊บก็อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นว่างามเนี่ยนะถ้าใส่ใจว่างามไปเรื่อยไอ้ที่ยังไม่เคยนึกชอบมันก็จะเริ่มชอบมากขึ้นนะชอบขึ้นชอบมากไปเรื่อยอย่างเงี้ยวัตตะก็ยาวแต่ถ้าพูดถึงว่าปกติเนี่ยคนที่กิเลสไม่เกิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะความบริสุทธิ์มาก่อนเช่นมาจากพรหมโลกเนี่ยนะผู้ที่มาจากพรหมโลกนี่อย่างพระมหากัสสปะเนี่ยนะอกุศลบางอย่างท่านไม่เคยเกิดเลยนะเพราะความที่ท่านมาจากพรหมโลกหรือบางคนเนี่ยกิเลสไม่เกิดเพราะอุเทศท่องบ่นสาธยายพระธรรมอยู่ตลอดเนี่ยนะอกุศลไม่เกิดนะที่แต่พระธรรมอย่างเดียวเนี่ยนะสาธยายไปที่ไหนก็ณตุมหาตุกะสูตรสาธยายไว้แต่อย่างนี้ตลอดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเพราะอุเทศกิเลสที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดเนี่ยนะส่วนปริปุจฉาล่ะปริปุจฉาก็สอบถามเนี่ยนะการสอบถามการไต่ถามบ่อยๆกิเลสเนี่ยนะหลังฟังธรรมสนทนาธรรมกิเลสที่ไม่เกิดนะกิเลสก็ไม่เกิดละหรือปริยัติเนี่ยนะการทรงคัมภีร์เนี่ยนะการทรงจำพระคัมภีร์เนี่ยก็ทำให้ไม่กิเลสไม่เกิดหรือนวกรรมบางทีก่อสร้างไปทำสร้างพุทธบูชาก็เลยลืมก็ตั้งใจเจริญกุศลประเภทนั้นไปแล้วก็ด้วยโยนิโสมนสิการด้วยเจริญวิปัสสนาไม่มากเนี่ยนะผู้ที่เจริญวิปัสสนามากกิเลสที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดเนี่ยนะอันนี้พื้นฐานแต่ถ้าอายุตอนหลังมาอโยนิโสมนสิการใหม่ล่ะกุศลที่เคยอกุศลที่ไม่เคยเกิดนะปล่อยให้เกิดได้อีกใหม่ได้ไหมได้เหมือนกับสนามหญ้าเนี่ยที่หญ้ามันไม่รกไม่อะไรเพราะถูกตัดประจำใช่ไหมก็เลยเต้นแต่ถ้าลองปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าด้วยนะรกไม่ยอมไปดูแลอะไรเลยนะสักถึง2ปีไหมรีสอร์ทผู้การนั้นไม่ต้องมีคนสวนเลยสัก3ปีนี่จะเป็นยังไงอาจจะเป็นป่าไปแล้วนะนะเป็นป่าแน่นะก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็เท่าที่ที่ยังเตียนอยู่ก็เพราะว่ามีคนดูแลนะจิตทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าปล่อยไม่ยอมโยนิโสมนสิการนะบาปอกุศลเนี่ยก็รุงรังเต็มไปหมดเลยแหละงั้นการโยนิโสมนสิการก็คือการชำระสะสางไม่ยอมให้บาปอกุศลเนี่ยครอบงำย่ำยีแต่ถ้าไม่รู้จักโยนิโสมนสิการนะปล่อยให้แต่อโยนิโสมนสิการเกิดเนี่ยนะที่เห็นเลยเนี่ยกิเลสพาให้ร้องไห้ซะทั้งนั้นแหละเนี่ยนะปล่อยนะปล่อยชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ยอมอะไรไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมอะไรนะในที่สุดเนี่ยกิเลสพาร้องไห้จริงๆถ้าไม่หันเข้ามาศึกษาพระธรรมนะในที่สุดเดือดร้อนจนได้เดือดร้อนโดยที่เรียกว่าไร้ความหวังด้วยนะยิ่งไอความเดือดร้อนในวัฏฏะด้วยนี่มันน่าทุกข์จริงๆผลของบาปมันให้ผลนะเห็นหลายๆคนที่เขาทำอกุศลมาเนี่ยแล้วเขามาเสียใจในภายหลังเนี่ยนะอย่างเช่นกลุ่มธรรมทินนาทานไว้เยอะๆแล้วมันเสียทรัพย์เนี่ยเสียทรัพย์มันบวกเสียอะไรด้วยบวกเสียใจเนี่ยแล้วเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกถ้ามันมีให้เสียบ้างก็ยังชั่วหน่อยใช่มั้ยมีเยอะๆแล้วเสียบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เป็นไรแต่เสียทีแล้วหมดตัวแล้วนะหนี้ท่วมด้วยนะเสียทีหมดตัวหนี้เพิ่มอีกต่างหากซ้ำๆอยู่อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนะแห้งเลยยอมคนหนึ่งก็ติดหนี้ กูหลายแสนแบบรายได้วันละ30-40บาทเนี่ยนะติดหนี้เป็นแสนเนี่ยดีไม่ดีอาจจะไม่มีรายได้อยู่เลยนะแต่ติดหนี้เป็นแสนดอกเบี้ยขึ้นทุกวันเนี่ยถามว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ยังไงหน้าแกแห้งเกรียมมาเลยนะป่วยก็ป่วยด้วยติดหนี้หลายแสนด้วยเห็นแกทุกข์มากนะก็รู้ว่าทุกข์จริงๆก็กลืนน้ำลายแต่ละวันเนี่ยฝืดมากเลยนะก็กลืนฝืดแล้วก็รู้ละก็ได้แต่แอลกอฮอล์เนี่ยจะเข้าไปช่วยบ้างก็ติดหนี้เพิ่มอีกนั่นแหละเมาตลอดมันแก้ปัญหาไม่ได้นะพอบาปแล้วแกก็คือมันไม่รู้จะร้องไห้ถ้าเด็กๆก็ยังพอร้องไห้ได้ใช่ไหมอันนี้มันไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแก้หัวผิดท้ายแก้ท้ายผิดหัวคิดอะไรมันวิบัติไปหมดก็เดือดร้อนจริงๆนั้นถ้าผลแห่งบาปมันให้ผลนะเดือดร้อนกันทั้งนั้นแหละอันนั้นเป็นผลพวงของอโยนิโสมนสิการเนี่ยนะอโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเหตุให้มันทุกข์จริงๆซึ่งใครไม่เคยทุกข์นะขอมาก็อนุโมทนามุทิตาด้วยว่าอู้ทำบุญอะไรมาเนาะขอแสดงความยินดีด้วยที่ไม่ทุกข์นะแสดงว่าอดีตโยนิโสมาดีเยี่ยมนะแต่ถ้าไม่ยอมโยนิโสนะขอแสดงความกรุณาไปด้วยว่าไม่นานจักร้องไห้เนี่ยไม่ต้องห่วงสังขารใดที่ไม่นำมาซึ่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตสำหรับผู้ที่เข้าไปติดข้องเนี่ยในนี้นะเดือดร้อนจนได้เสียใจจนได้ในภายหลังเนี่ยนะแม้แต่กายเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเราก็เชื่อมันว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาก็เริ่มพยศขึ้นมาเรื่อยแล้วเริ่มกำเริบนั้นบ้างเริ่มปวดนี่เริ่มเอาละเนี่ยนะเชื่อมากไม่ค่อยได้หรอกนี่ขนาดภายในอยู่นะยังขนาดนี้เลยนะจะกล่าวไปยายถึงสังขารภายนอกเล่านั้นสังขารทั้งหลายเขาเป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะก็ต้องฝึกโยนิโสมนสิการที่จริงโยนิโสมนสิการเนี่ยคืออะไรก็คือคิดตามที่มันเป็นจริงๆอ่ะมันจริงยังไงก็คิดตามอ่ะนะขอคิดตามที่มันเป็นอ่ะขันธ์5มันเป็นยังไงก็ขอคิดตามขอรู้ตามขอตามรู้ตามดูตามเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงอ่ะมันจริงยังไงขันธ์5จริงอย่างไรหนอก็เป็นจริงก็คือเป็นไปกับชาติชรามรณะเนี่ยนะเชื่อเหอะมันเป็นอย่างนี้จริงๆขันห้าใดที่ไม่นำมาซึ่งชาติชรามรณะไม่มีเพราะตัวขันห้าเองนั่นแหละคือตัวชาติชราและมรณะเพราะนั้นก็ขอให้คิดตามเป็นจริงเถอะยิ่งคิดตามเป็นจริงเท่าไหร่ในที่สุดก็พ้นทุกข์ได้นะกิเลสที่เป็นเหตุให้ร้องไห้ก็จะละออกไปแต่ถ้าไม่คิดตามความเป็นจริงเนี่ยนะโอ้ถ้าร้องไห้มาจริงบทว่าโยนิโสจะโขภิกขเวนี้ความว่าอาสวะทั้งหลายของภิกษุใดย่อมไม่เกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ตามปกติหรือโดยเหตุมีอุเทศและปริปุจฉาเป็นต้นเหมือนไม่เกิดขึ้นแก่ท่านพระมหากัสสปะและนางทัตกาปิลานีสองคนนี้มาจากพรหมโลกนะภิกษุนั้นย่อมรู้แจ้งชัดว่าอาสวะทั้งหลายของเรายังไม่ถึงการเพิกถอนด้วยมรรคหรือหนอรู้เลยนะกิเลสยังไม่เกิดก็จริงแต่ว่าอริยมรรคยังไม่เกิดถ้าไม่บรรลุอริยมรรคแสดงว่าไม่ได้ถูกเพิกเมื่อไม่ถูกเพิกอย่ากันนั้นเลยเราจะปฏิบัติเพื่อเพิกถอนอาสวะเหล่านั้นจริงอยู่อย่างพระมหากัสสปะเนี่ยนะกามราคะที่เป็นเหตุให้ครองเรือนท่านไม่มีแต่ท่านก็ภาคเพียรจนอริยมรรคเกิดคือหลังจากนั้นท่านก็เลิกเด็ดขาดจริงๆแต่ถ้าบุคคลทั่วๆไปล่ะนะอริยมรรคยังไม่เกิดเพิกไม่ได้อะก็ต้องในที่สุดก็ต้องเฝ้าวัฏฏะอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อเพิกถอนอาสวะทั้งหมดก็มีด้วยภาวนาใช่ไหมก็รีบปฏิบัติเพื่อเพิกถอนฉะนั้นอาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคือเกิดมาเนี่ยกิเลสไม่เกิดเลยอย่างพระภิกษุบางรูปนะอย่างยกตัวอย่างพระทัพพามลบุตรเนี่ยท่านพูดออกมาเลยว่าท่านไม่เคยฝันแม้กระทั่งเสพเมถุนเลยว่างั้นเพราะอะไรเพราะบรรลุตั้งอายุ7ขวบเป็นพระอรหันต์ตั้งอายุ7ขวบเพราะฉะนั้นที่เข้ามาโจทย์ท่านอ่ะนะว่าท่านเคยแล้วเมฝันยังไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะตั้งอายุ7ขวบน่ะนะงั้นถ้ามาว่าท่านตอนเป็นหนุ่มท่านจะไปรู้เรื่องด้วยอะไรไม่ได้กิเลสไม่เคยเกิดแล้วว่างั้นมันบางพวกนี่เรียกว่ามรรคอะไรนะอกิเลสชนิดนั้นน่ะไม่เคยเกิดแล้วก็ได้รับการเพิกซะก่อนเพราะการเพิกกิเลสเนี่ยไม่ใช่รอให้กิเลสเกิดก่อนแล้วค่อยเพิกอันนะหมายความว่ารู้ว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าไม่เพิกเดือดร้อนแน่นะก็เลยรีบ รีบทำลายกิเลสรีบปฏิบัติให้บรรลุมรรคซะก่อนอย่างเราโกรธนี่ต้องรอให้โกรธก่อนไม่ค่อยเจริญมรรคพอโกรธมาหน้ามืดหมดแล้วไม่ต้องคิดถึงมรรคแล้วนะศีลก็ยังรักษาไม่ได้นั้นก็ต้องเจริญก่อนที่มันจะโกรธเนี่ยนะเมตตาเนี่ยต้องเจริญก่อนที่จะโกรธถ้าโกรธแล้วนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยไม่มีทางหรอกความโกรธเอาไปหมดส่วนภิกษุใดมีสติอยู่ห่างไกลอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นโดยเร็วพลันเพราะความหลงลืมแห่งสติต่อแต่นั้นเธอก็ถึงความสังเวชอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสังเวชใจเลยนะพอสังเวชแล้วสังเวชว่ายังไงสังเวชว่านี่นะถ้ายังละนะอกุศลตัวนี้นะถ้ายังละเจ้าไม่ได้เจ้าพาข้าพเจ้าไปสู่วัฏฏะเป็นแน่เลยนะข้าวัฏฏะก็ใช้ศัพท์นี้กว้างๆไว้ก่อนนะเจ้าพาเราไปสู่นรกเป็นแน่ทั้งก็ก่อนที่เจ้าจะกำเริบเสบสารมากกว่านี้ก็รีบปฏิบัติใช่ไหมพิจารณาโดยแยบคายเพิกถอนอาสวะเหล่านั้นได้อาสวะซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นเรียกว่าอันเธอย่อมละได้เหมือนพระมหาติสสะคุตตะเถระผู้อยู่ในมันดลารามอันนี้ที่ศรีลังกานะได้ยินว่าท่านเรียนอุเทศในวิหารนั้นนั่นเองครั้นยินครั้งนั้นกิเลสก็เกิดขึ้นแก่ท่านผู้เที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านเพราะอารมณ์อันเป็นวิสภาฆะกันก็ไปบิณฑบาตก็ไปเจอสาวงามเข้านะงามในความคิดของท่านนะท่านก็เลยข่มอารมณ์นั้นด้วยวิปัสสนาแล้วก็กลับไปวิหารอารมณ์นั้นก็ได้ปรากฏแก่ท่านแม้ความฝันเนี่ยนะก็เจริญวิปัสสนาก็ลืมไปแล้วล่ะหลับไปฝันเอานึกมาอีกแล้วท่านก็เกิดความสังเวชขึ้นว่ากิเลสนี้เจริญขึ้นแล้วย่อมเป็นเครื่องทำเราให้ตกไปในอบายนะงานนี้อบายแน่เพราะว่าประตูของอบายนี่มาเปิดอยู่ในใจเราตลอดเลยนะก็พระภิกษุสมัยก่อนที่มีสติเนี่ยคืออะไรคือคนที่นึกถึงสุภาพนิมิตรู้เลยนี่คือประตูอบายนะน้อยคนนักที่จะกล้านึกแบบนี้แต่ว่าท่านรู้เลยว่านี่คือประตูอบายนึกถึงสุภาพนิมิตนึกถึงนิมิตที่น่าพอใจเนี่ยคือการเปิดประตูอบายนั้นท่านก็เลยลาอาจารย์ออกไปเรียนอสุภกรรมฐานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราคะในสำนักของพระมหาสังฆรักขิตเถระเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้ลาดผ้าบางสกุลรองนั่งตัดเสียซึ่งราคะอันประกอบด้วยกามคุณ5ด้วยอนาคามิมรรคลุกขึ้นแล้วไปไหว้อาจารย์ในวันรุ่งขึ้นได้บรรลุอรหัตตมรรคอุเทสมรรคคืออรหัตตมรรคฟังเหมือนไม่ยากอ่ะนะเอาเถอะเอาจริงๆเข้านี่ไม่ง่ายเลยก็อาสวะทั้งหลายเหล่าใดกำลังเป็นไปที่ยังไม่เกิดนะกำลังที่เกิดขึ้นนี่ก็ถูกละออกไปใช่มั้ยพอรู้ว่ามันปล่อยให้เกิดนะท่านปล่อยให้เกิดครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติจนได้บรรลุเนี่ยนะไม่ใช่ซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่อันนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละไปได้เนี่ยนะถ้าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะกิเลสที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นได้เพราะได้ปัจจัยอย่างนี้ก็จะถูกการได้รับการระงับไปทีนี้เพื่อจะอธิบายให้ละเอียดพิสดารกล่าวถึงวิธีการละอาสวะทั้งหลายเนี่ยนะสรุปทบทวนที่ผ่านมาว่าอาสวะทั้งหลายเนี่ยถ้าโยนิโสมนสิการเป็นเนี่ยนะอาสวะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถูกละไปได้ทีนี้วิธีที่จะมนสิการไม่ให้อาสวะเกิดนี่ก็มาจำแนกโดยพิสดารซึ่งจะกล่าวต่อไปนี่ก็พักสักหน่อย